Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Come you masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, it hide behind discs. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 18 ο Μάιος. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. But build to destroy. You play with my world. Like it's your... Σε έναν καιρό πολέμου νομίζω ότι δεν μπορείς να μην ξεκινάς με αντιπολεμικά τραγούδια. Αυτό εδώ είναι το Masters of War του Bob Dylan φυσικά. Και το βλέμμα και σήμερα είναι στραμμένο σε εκείνη τη γωνιά της γης, στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ και σε όσα συμβαίνουν σε αυτήν εκεί την περιοχή. 200 νεκροί, ναι, σχεδόν όλοι, 190 από την πλευρά των Παλαιστινίων και 10 από την πλευρά των Ισραηλινών. But I see through your eyes and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω τον απολογισμό των νεκρών, ούτε για να διαβάσω την πρώτη γραμμή των ειδήσεων, αν και οι εξελίξεις είναι συνεχείς και κάθε νύχτα που περνάει και την επόμενη μέρα τα ξαναλέμε, ο απολογισμός μεγαλώνει και κάθε νύχτα την μετράμε ως την σκληρότερη νύχτα για τους Παλαιστινίους κυρίως, σε ό,τι αφορά τις απώλειες, τους τραυματισμούς και τις καταστροφές υποδομών, κτηρίων και όλης της ζωής τους στην Λωρίδα της Γάζας, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στα εδάφη που ακόμα τους έχουν απομείνει. Ναι, αυτή εδώ θα είναι μια εκπομπή που τουλάχιστον στο πρώτο της μισό θα έχει ξανά το βλέμμα της στραμμένο σε εκείνη τη γωνιά του πλανήτη, για να διαβάσει κυρίως τις από εδώ ειδήσεις, γιατί με προβληματίζει το θέμα αυτό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το τι ακριβώς μαθαίνουμε για τον πόλεμο αυτό, το τι ακριβώς διαβάζουμε για τον πόλεμο αυτό που είναι σε εξέλιξη και το τι είναι αυτό που εν τέλει καθορίζει την δική μας θέση. Κρατήστε το ως συνέχεια αν θέλετε της χθεσινής εκπομπής και μία έκπληξη που μεγαλώνει, έκπληξή μου προσωπική που μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός, για το πόσο δυνατές είναι οι φωνές αυτής εδώ της, σε πολλά εισαγωγικά, της λογικής. Μα έλα τώρα, με ποιον θα είμαστε εμείς? Και μεγαλώνει, σας λέω, και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις, ακόμα και από ανθρώπους που θα περίμενες να μην έχουν ξεχάσει έστω τα στοιχειώδη, τις αρχικές τους καταβολές, τις καταβολές εκείνες που μιλούσαν για ειρήνη, που μιλούσαν για τα δίκαια του αδύναμου πρώτα, που μιλούσαν για τα δίκαια των παιδιών που σκοτώνονται, που μιλούσαν όχι για το δίκαιο του ισχυρού. And your death will come soon. I follow your casket. Μπερδεμένα ίσως σας τα λέω για αρχή. Και εγώ σε αυτή την κατάσταση είμαι και θα προσπαθήσω να τα βάλουμε σε μία σειρά για να δούμε, να καταλάβουμε τι ακριβώς. Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα οι ειδήσεις, είναι πάντα η ενημέρωση. Ενδεχομένως να είναι και το πρώτο τερατούργημα του πολέμου οι ειδήσεις. Διαβάστε το λίγο ανάποδα αυτό. Δεν είναι μόνο οι ειδήσεις που δεν μαθαίνουμε, είναι και το τι είδους ειδήσεις διαβάζεις, τι είδους τερατογενέσεις ειδήσεων έρχονται μπροστά σου την ώρα ακριβώς που στην Γάζα σκοτώνονται παιδιά. 200 νεκροί όλοι σχεδόν από την πλευρά των Παλαιστινίων, πάνω από 59 τα παιδιά μεταξύ των θυμάτων. Αυτό είναι το War Machine από τους AC/DC. Λοιπόν, την ώρα που διαβάζεις για τους νεκρούς, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον δεν φτάσαμε ακόμα στο σημείο να κρύβουμε τους νεκρούς. Αλλά την ώρα που διαβάζεις για τους νεκρούς, διαβάζεις και την απίστευτη είδηση ότι η Ελλάδα σκέφτεται, λέει, να αγοράσει. Το έχετε ακούσει εσείς αυτό, το πήρατε χαμπάρι. Σκέφτεται να αγοράσει, το έχει γλυκαθεί αυτό το σύστημα, τον θόλοντε, τον αμυντικό θόλο του Ισραήλ για να εξουδετερώνει τις ρουκέτες των Παλαιστινίων. Την ώρα ακριβώς που γίνεται η καταστροφή, εσύ έχεις δημοσιεύματα στον Ελληνικό Τύπο που λένε ότι η Ελλάδα αυτή την περίοδο βλέπει πως λειτουργεί το όπλο εις βάρος των Παλαιστινίων, ή μάλλον το όπλο για την προστασία των Ισραηλινών, αν θέλετε να το διαβάσω ανάποδα. Αλλά όπως και να το διαβάσεις, είναι συγκλονιστικό, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι συζητάς για το τι όπλα θα αγοράσουμε με βάση τα πειράματα που κάνουμε στους Παλαιστινίους και για το ποιες καινούργιες τεχνολογίες υπάρχουν. Το σχεδιάζουμε, λέει, το συζητάμε. Σας διαβάζω είδηση από το πρώτο θέμα, να ξέρετε από πού διαβάζω. Το συζητάμε για να προστατεύσουμε τα νησιά μας από τους Τούρκους. Δηλαδή, όπως ο άλλος έχει υψώσει τον θόλο, τον προστατευτικό του με τα αντιπυραυλικά του συστήματα για να ανεχετίζει τις ρουκέτες, εμείς σκεφτόμαστε αυτή την περίοδο, βρε μήπως να το αγοράσουμε αυτό, το θέλω που λέει όταν πας για ψώνια, το θέλω τώρα. Να το αγοράσουμε και εμείς για τα νησιά μας. Ακούστε το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή γίνεται ακριβώς εν μέσω των θανάτων τόσων ανθρώπων σε μια γειτονιά, εδώ δεν είναι πολύ μακριά η Παλαιστίνη, έχω την εντύπωση ότι είναι τουλάχιστον εσχρό. Ακούστε τι διαβάζει ο Έλληνας αναγνώστης. Το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς για την υπερσύγχρονη Ισραηλινή αντιεροπορική ομπρέλα που δοκιμάστηκε επιτυχώς στις επιθέσεις της Χαμάς, πώς δουλεύει το σύστημα και ποια είναι τα πλεονεκτήματά του απέναντι στα τουρκικά drones. Η Ελλάδα θέλει τον Iron Dome, τον σιδερένιο θόλο για τα νησιά του Αιγαίου, τίτλοφορείται το άρθρο. Σε άλλα διεθνή μέσα διαβάζουμε για καινούργια όπλα που χρησιμοποιούνται, λέει, εις βάρος των Παλαιστινίων, όπως είναι αυτό το βρωμερό νερό, το σκάνκ όπως λέγεται, ένα νερό που, όπως έχουμε δει εμείς εδώ στην Ελλάδα, τις άβρες να πετούν και να καταβρέχουν τους διαδηλωτές για να τους αποθήσουν, μόνο που αυτοί έχουν μια καινούργια, λέει, τεχνολογία που μια Ισραηλινή εταιρεία εφάρμοσε, ανακάλυψε τον τρόπο να φτιάξει μία απέσια μυρωδιά, η οποία αν σε ακουμπήσει ή αν ακουμπήσει τα κτίρια μιας περιοχής, για μέρες δεν φεύγει από πάνω σου και στην ουσία μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο, ακόμα και εμετούς, ακόμα και διαδικασίες. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Και προσέξτε να δείτε, όλα αυτά τώρα τα δοκιμάζουμε πάνω στους Παλαιστίνιους και η εταιρεία Ισραηλινή που το έχει φτιάξει συζητά ήδη με τις υπόλοιπες χώρες για εξαγωγές. Και σε κάποιες περιπτώσεις, στην Αμερική για παράδειγμα, το έχει ήδη πουλήσει σε αστυνομικά τμήματα για την απόθεση του πλήθους. Οι Παλαιστίνοι είναι τα πειραματόζωα, για να δούμε αν δουλεύει το σκάνκ. Το σκάνκ βγαίνει από τον ασβό, το νερό του ασβού είναι το skunk water εξαιτίας ακριβώς της μυρωδιάς, και η εταιρεία λέει που το έφτιαξε έχει φτιάξει και το σαπούνι με το οποίο φεύγει, αλλά βεβαίως δεν το πουλάει στα θύματα, το πουλάει μόνο στους επιτιθέμενους. Η άλλη λέει, αν σε μια γειτονιά έχεις ψεκάσει τα κτίρια με αυτό, στην ουσία καταστρέφεις οποιαδήποτε εμπορική και κοινωνική ζωή, διότι στην πραγματικότητα μυρίζει τόσο πολύ που δεν μπορεί κανένας να σταθεί. Σας φαίνονται όλα αυτά περίεργα και αστεία? Είναι τα δημοσιεύματα των ημερών αυτών, διότι ο πόλεμος έχει και ένα εμπορικό κομμάτι. Θα μου πεις, σιγά τώρα που έπεσες από τα σύννεφα. There's no victory. Wish you to kill. Ναι, όμως ο πόλεμος έχει και ένα κομμάτι απολειών. Αυτό εδώ είναι το War Child από τους Cranberries, οι οποίοι βάζουν ένα ζήτημα. Λέει, νιάξου, δείξε ενδιαφέρον για το παιδί, για τα παιδιά του πολέμου. Ή δείξε ενδιαφέρον για να αγοράσεις τον σιδερένιο θόλο και να προστατεύσεις και τα δικά σου νησιά, τώρα που το πείραμα είναι σε εξέλιξη και τώρα που είναι σαν να κάνεις ένα demonstration, σαν να είσαι σε έκθεση εμπορικού, σε εμπορική έκθεση οπλισμού και να διαλέγεις ποια από τα όπλα σου κάνουν περισσότερο. Και μάλιστα με ζωντανή αναπαράσταση και με πραγματικά θύματα. Για να δεις αν δουλεύουν, μην πάρεις και γουρούνι στο σακί. Και χθες ο Biden, ο δημοκρατικός Biden, ο Biden που θέλει να διαφοροποιηθεί από τον προκατοχό του, τον Τραμπ, ο Biden στον οποίο η αμερικανική κοινή γνώμη και ενδεχομένως και η ανθρωπότητα στήριξε πολλές ελπίδες, διότι καταλαβαίνετε όταν έχεις να συγκριθείς με τον τρελό, ο κάθε επόμενος, ό,τι και αν είναι, αν ο προηγούμενος ήταν τρελός, σίγουρα δίνει μια ελπίδα. Λοιπόν, σημειώστε την ελπίδα. Εγκρίθηκε η προμήθεια όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ισραήλ, όπλων υψηλής ακριβίας, τα οποία αυτές τις μέρες θα φτάσουν εκεί για να πάνε, ξέρετε, σε πιανού τα κεφάλια. Βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι ο Biden βάφει τα χέρια του με αίμα με την απόφαση αυτή. Έχει άδικο ο Ερντογάν? Παναγία μου και Χριστέ μου, να πεις ότι έχει σε κάτι δίκιο ο Ερντογάν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θα πέσει η οργή να σε κάψει. Έχει άδικο ο Ερντογάν που λέει ότι ο Biden βάφει τα χέρια του με αίμα? Θα μου πεις, ποιος τα λέει, αυτός που τα έχει βάψει και τα έχει ξαναβάψει? Ναι, προφανώς και συμφωνώ. Αλλά επί του συγκεκριμένου, τι να κάνουμε τώρα, αφού τα βάφει τα χέρια του με αίμα ο Biden, έλα που δεν έχει άδικο. Λυπάμαι. αν σας στενοχωρώ. Έγραφε στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε ο Άρης Χατζηστεφάνου για την ποινικοποίηση στις χώρες, τις ισχυρές χώρες του κόσμου, για την ποινικοποίηση ακόμα και της λέξης Παλαιστίνη. Αν ξαφνικά είσαι στο μετρό και ακούσεις κάποιους να λένε τη λέξη Παλαιστίνη, μπορείς να είσαι φοβισμένος, μπορείς να ανησυχήσεις, μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά και μόνο από το άκουσμα της λέξης. Και μάλιστα έγραφε πως είναι ευθέως ανάλογη η προσπάθεια ποινικοποίησης κάθε έκφρασης υποστήριξης προς το λαό της Παλαιστίνης, είναι ευθέως ανάλογη των πωλήσεων όπλων που πραγματοποιεί κάθε χώρα προς το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία είναι από τους σημαντικότερους πωλητές οπλικών συστημάτων προς την κυβέρνηση του Ισραήλ, και σε αυτές τις χώρες όλος τυχαίως είναι και πιο ισχυρό το φιλοϊσραηλινό λόμπι και είναι και πιο ισχυρή η υποστήριξη στο νόμιμο δικαίωμα άμυνας που έχουν οι Ισραηλινοί έναντι των αυτοσχέδιων ρουκετών από την πλευρά της Παλαιστίνης. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Πάνω από 42.000 Παλαιστίνοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους στις ημέρες, αυτές τις δύο εβδομάδες που συζητάμε για τις νέες συγκρούσεις εκεί, και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ακόμα περιμένει να συνεδριάσει, αν το επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του ΟΗΕ, ώστε να εκδώσει ένα ψήφισμα το οποίο μάλιστα στο σχέδιό του τουλάχιστον καταδικάζει το γεγονός από το οποίο ξεκίνησαν οι συγκεκριμένες συγκρούσεις. Το έχετε ξεχάσει, το θυμάστε ακόμα από πού ξεκίνησαν? Από την προσπάθεια εκδίωξης 13 οικογενειών από την γειτονιά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, εκεί που παίρνουν, που κλέβουν τα σπίτια των Παλαιστινίων οι Ισραηλινοί έπικοι. Αυτό ήθελε να καταδικάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφωνούν και το ψήφισμα της καταδίκης δεν βγήκε ή δεν βγήκε ακόμα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γράφει, σας διαβάζω ξανά από το κείμενο του Άρη Χατζηστεφάνου, 680 εκατομμύρια είναι οι οπλικές εξαγωγές, ο εξοπλισμός που πουλάει κάθε χρόνο περίπου, 680 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κυβέρνηση του Ισραήλ. Τόσα είναι τα όπλα που αγοράζει το Ισραήλ από τις χώρες της ΕΕ, της μεγάλης μας οικογένειας, του κοινού μας σπιτιού, θυμάστε. Και επειδή σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια είναι και οι αμυντικές βιομηχανίες, και επειδή σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια έρχονται τα λεφτά για τα όπλα που πολλούνται, αυτή η ευρωπαϊκή οικογένεια με αυτό το δεδομένο καθορίζει και τη στάση της έναντι της σφαγής των Παλαιστινίων. Και μέσα σε όλα αυτά, αυτές οι φωνές της λογικής που σας έλεγα, όπως εδώ το The Logical Song από τους Supertramp, οι φωνές της λογικής που σου λένε συνέχεια «Λογικέψου, λογικέψου, δες ποιο είναι το συμφέρον της χώρας, δες που είναι τα συμφέροντά μας, ο τουρισμός, οι ενεργειακές επενδύσεις, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εσύ τι πας να κάνεις τώρα, με ποιους είσαι, με τον Ερντογάν είσαι, που καταγγέλει τον Biden ότι πουλάει όπλα στο Ισραήλ και βάφει τα χέρια του με αίμα, με αυτόν είσαι εσύ, με τους κακούς». Μα, λες εσύ, πεθαίνουν άνθρωποι, πεθαίνουν παιδιά, σκοτώνονται, δεν πεθαίνουν, δολοφονούνται από την πλευρά των Παλαιστινίων. Τι να κάνουμε, είναι η νόμιμη άμυνα του Ισραήλ. Ακόμα δεν έχει αποδειχτεί ότι στο κτίριο που στεγάζονταν το Associated Press και το Al Jazeera υπήρχε βάση της Χαμάς, και ακόμα και η αμερικανική κυβέρνηση ζητά περισσότερες εξηγήσεις, ζητά να αποδείξει ο Νετανιάχου ότι εκεί υπήρχε μια τέτοια βάση για να δικαιολογεί το χτύπημα εις βάρος των μεγάλων μέσων ενημέρωσης. Το Al Jazeera είναι αραβικό, το Associated Press είναι αμερικανικό. Ψηλά γράμματα θα μου πεις, γιατί να χρειάζεται να τα αποδείξουμε όλα. Στις φωνές της λογικής, ακόμα και εδώ εντός των συνόρων, υπάρχουν και αυτοί που λένε «Μα δεν βλέπεις ότι η Χαμάς κάνει πολιτική και ότι και η Χαμάς παίζει παιχνίδι με τους νεκρούς». Ασφαλώς και βεβαίως το βλέπω και ασφαλώς και βεβαίως είναι έτσι. Μόνο που ξέρετε κάτι, όσοι τα λέτε αυτά, ξεχνάτε ότι και ο Νετανιάχου κάνει πολιτική, γιατί και στο Ισραήλ υπάρχει πολιτικό κενό αυτή τη στιγμή, με μια κυβέρνηση που δεν έχει σχηματιστεί, που δεν μπορεί να σχηματιστεί, και με τον Νετανιάχου να παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι με τους ακροδεξιούς μέσα στο Ισραήλ, ζητώντας στην ουσία ή επιδιώκοντας στην ουσία να φανεί ως ο μόνος που μπορεί να αποτρέψει την επιθετικότητα των Παλαιστινίων. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino. Και εγώ λέω, ας υποθέσουμε, όχι ας υποθέσουμε, είναι σωστές και οι δύο αυτές διατυπώσεις. Και ο Νετανιάχου κάνει πολιτική με τους νεκρούς της Γάζας και η Χαμάς κάνει πολιτική με τους νεκρούς της Γάζας. Γιατί στη Χαμάς, γιατί στους Παλαιστινίους, γιατί στην από εκεί πλευρά δεν επιτρέπουμε το δικαίωμα αυτό? Γιατί το σοκ μας είναι μεγαλύτερο όταν κάνει πολιτική ο αδύναμος, ενώ δεν είναι τόσο ισχυρό, μάλλον το θεωρούμε φυσιολογικό όταν κάνει πολιτική ο δυνατός? Γιατί εμείς έχουμε κοινά συμφέροντα με τον δυνατό, τι θέλεις τώρα, τόσο ξεκάθαρα. Οκ, εντάξει παιδιά. Ωραία, το σταματώ. Ας αρχίσουμε να βλέπουμε, να ψάχνουμε για να δούμε τον τιμοκατάλογο. Υπάρχει προσπέκτους να δούμε ποια όπλα από αυτά που χρησιμοποιούνται αυτές τις ημέρες μας κάνουν εδώ για τα δικά μας τα νησιά. Αφρικάνο, κλανδεστίνο, μαριουάνα, ηλεγάλ. Solo voy con... Πηγαίνω σε διάλειμμα. Τα διαλείμματα, όπως ξέρετε, έχουν εμπορικό αντίκτυπο αποτέλεσμα, οπότε είμαι ακριβώς στο θέμα και έρχομαι σε λίγο. Αργελίνο κλανδεστίνο, Νιγεριάνο κλανδεστίνο, Βολιβιάνο κλανδεστίνο, Μάνο Νέγρα ηλεγάλ. <Το-> από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, μέρος δεύτερο. Η επικαιρότητα βεβαίως της 3ης, 18ης μέρας του Μαΐου δεν έχει μόνο το Παλαιστινιακό, δεν έχει μόνο την σφαγή που γίνεται στην περιοχή της Γάζας, έχει και εδώ τα δικά μας. Έχει και αθηναϊκή μετάλλαξη τρομάρα μας, να μην έχουμε και εμείς μια δικιά μας. Σου λέει Βρετανική, Νοτιοαφρικανική, Ινδική, γιατί όχι. Και ξαφνικά μας προέκυψε και η αθηναϊκή. Και κυρίως έχεις μια αθηναϊκή μετάλλαξη του αφηγήματος της ατομικής ευθύνης. Αυτή είναι η πραγματική μετάλλαξη του αφηγήματος της ατομικής ευθύνης που μεταλλάσσεται σε ένα τέρας στην πραγματικότητα, μεταλλάσσεται σε κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Προσέξτε, από τη μία ανοίγουν τα πάντα, από τη μία ελεύθεροι οι τουρίστες, ελεύθερα τα πάντα για να λειτουργήσει επιτέλους η οικονομία, και από την άλλη ακόμα πιο σκληρά και μελετούν, λέει, ακόμα και την σκλήρινση των μέτρων και την αυστηροποίηση των περιορισμών σε περίπτωση που τα κρούσματα δεν μειωθούν. Από τις 15 του μήνα, ποιες 15, από τις 13 του μήνα, από την προηγούμενη εβδομάδα, έχεις χαλαρώσει τα πάντα. Έχεις ανοίξει τα καταστήματα, έχεις καταργήσει τα SMS, έχεις περιορίσει τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, έχεις μπει σε ένα άλλο mood, έχεις ανοίξει τον τουρισμό φυσικά. Μάλλον επειδή έχεις ανοίξει τον τουρισμό, έχεις κάνει όλα τα υπόλοιπα. Και ξαφνικά βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης στις τηλεοράσεις, ο υπουργός επικρατείας, και λέει δυστυχώς φαίνεται πως όλοι κάπως έχουμε χαλαρώσει. Άκου να δεις, ρε μπαγάσα, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Και ποιος μας είπε να χαλαρώσουμε και ποιος έδωσε το μήνυμα, το στίγμα να χαλαρώσουμε? Αυτό το πολιτικό ντεζαβού που ζούμε ακριβώς ένα χρόνο μετά τον περσινό τουρισμό, μετά το περσινό καλά υπολογισμένο ρίσκο, που και τότε χαλαρώσαμε γιατί εσύ έδωσες το στίγμα, το μήνυμα, το σήμα για να χαλαρώσουμε, ως κυβέρνηση εννοώ, όχι εσύ ως Γεραπετρίτης, και εσύ ως Γεραπετρίτης, πάλι εσύ ήσουν στην αντίστοιχη θέση. θα πρέπει να το ξαναζήσουμε φέτος. Και επειδή ξέρεις ότι θα το ξαναζήσουμε, θα μου βγαίνεις κάθε μέρα στην τηλεόραση να μου λες πως έχουμε χαλαρώσει. Αυτό, παιδιά, είναι παράνοια. Δηλαδή σου λένε χαλάρωσε και μετά σου λένε βλέπω ότι χαλάρωσες. Γιατί χαλάρωσες? Και προσέξτε τώρα πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Μία συγκέντρωση από την άφιξη ενός, όχι πολλών, ενός αεροπλάνου που έχει μέσα 120 ανθρώπους. Με το που βγαίνουν αυτοί οι 120 άνθρωποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, για παράδειγμα, γιατί για το Ηράκλειο θέλω να σας πω κάτι παρακάτω, με το που βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι έξω και περιμένουν να πάνε να μπουν σε ένα λεωφορείο κάπου, να πάνε σε ένα ξενοδοχείο, όπου είναι ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, και που έρχεται μία φουρνιά ταξιδιωτών, υπάρχουν ξαφνικά σε έναν ανοιχτό χώρο του αεροδρομίου 120 άνθρωποι με τις βαλίτσες, παιδάκια, χαμός, κακό εκεί όλοι μαζί, και περιμένουν να κάνουν κάτι, να δούνε πού θα πάει ο καθένας. Αυτό δεν υπάρχει θέμα, αυτό είναι μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Αν καλώς ήρθατε, welcome, και ειδικά αν είστε και Ισραηλινοί, welcome, λέει, με τα χίλια, ναι, και όλα καλά. Μετά πηγαίνουν 50 άνθρωποι, η μισή περίπου, 50 άνθρωποι το βράδυ σε μια πλατεία στο Ηράκλειο. Και κάθονται. Και φτάνει η ώρα 12.30, εκεί που είναι η άρση, η απαγόρευση της κυκλοφορίας από εκεί και μετά, και τσουπ εμφανίζονται τα ΜΑΤ. Και αντί να πούνε άντε παιδιά διαλύστε το κλπ, όπε εδώ σου λέει γίνεται κορονοπάρτι. Όταν είναι 50 άνθρωποι σε πλατεία και δεν είναι τουρίστες, τότε είναι κορονοπάρτι αυτό. Και αρχίζουν τα δακρυγόνα και η μικρό του λάμψης και το ξύλο και των γονέων που λέμε. Στο Ηράκλειο συνέβησαν αυτά. Ναι, με αυτόν τον τρόπο, όπως Νέα Σμύρνη, ναι, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο διαλύονται οι συγκεντρώσεις των γηγενών, των ηθαγενών. Αν είναι συγκεντρώσεις τουριστών, δεν πειράζει, όλα καλά. Και μετά μου είχε και το Γεραπετρίτη να σου λέει βλέπω πως όλοι κάπως έχουμε χαλαρώσει. Άρε πάγαινα από εδώ. Η καταγγελία είναι για το Σάββατο το βράδυ στην περιοχή του Ξενία, στην παραλία, στο βόρειο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Άλλη προπαγάνδα, εκτός από τα πλεονεκτήματα της σχέσης μας με το Ισραήλ, η άλλη μεγάλη προπαγάνδα έχει να κάνει βεβαίως με τους εμβολιασμούς. Τα λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, διότι εκεί είναι που παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είμαστε, τουλάχιστον με τα χθεσινοβραδινά δεδομένα, στους 4.405.000 και κάτι ψηλά εμβολιασμούς. Προσοχή στη λέξη εμβολιασμούς, όχι εμβολιασμένους. Έδωσε ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους από την Επιτροπή, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, συμμετέχει και στην Επιτροπή των Εμβολιασμών βεβαίως, έδωσε αναλυτικά στοιχεία και δεν κρύβονται τα νούμερα. Απλά ξέρετε, αυτό που παίζει είναι το 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί και νομίζεις ότι είναι 4 εκατομμύρια πολίτες. 2.836.000 πολίτες σε 987 έχουν κάνει την πρώτη δόση και από αυτούς που έχουν κάνει την πρώτη δόση 1.600 έχουν κάνει και την δεύτερη δόση. Άρα οι πολίτες που είναι εμβολιασμένοι έστω με τη μία ή σε κάποιες περιπτώσεις και με τις δύο δόσεις είναι 2.836.000. Είναι αρκετοί για να κάνεις ένα στατιστικό νούμερο. Είναι κοντά, πλησιάζουμε στο 30% των 10 εκατομμυρίων πολιτών που έχει αυτή εδώ η χώρα. Είναι αρκετή για τείχος ανοσίας? Όχι. Πότε θα έχεις τείχος ανοσίας? Μέσα στο καλοκαίρι, στην καλύτερη περίπτωση, κάποιοι λένε και μετά το καλοκαίρι. Αρκετά τα εμβόλια για να πεις ότι ανοίγω με ασφάλεια τον τουρισμό? Όχι. Ξεκάθαρα και σαφώς. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. When you're strange, faces come out of the rain. Αλλά ο Γεραπετρίτης λέει, βλέπω πως κάπως έχεις χαλαρώσει. Σε σένα το λέει εκεί έξω, που χαλαρώνεις. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Και αρχίζουν τώρα να χαμηλώνουν, έτσι για να ξέρετε, και τα οικονομικά, επειδή ο τομέας του τουρισμού αφορά πάρα πολύ, ειδικά τους τουριστικούς προορισμούς, ειδικά την Κρήτη, ειδικά τα νησιά μας και στη μία πλευρά της χώρας και στην άλλη, και στο Αιγαίο θέλω να πω, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο, αλλά και τους τουριστικούς προορισμούς της υπηρετικής χώρας. Σε όλη την Ελλάδα έχει καθρέφτισμα το ζήτημα τουρισμός. Και λες, άντε ρε παιδί μου να κινδυνεύσουμε, άντε να έχω και το Γεραπετρίτη να με πρίζει και να μου λέει βλέπω ότι χαλαρώνεις, ενώ ο ίδιος σου λέει να χαλαρώσεις, άντε να κάνω και την υπομονή μου μέχρι να φτιαχτεί αυτό το τείχος ανοσίας και να προσέξω παραπάνω, άντε εγώ σου λέω στο τσακίρ κέφι να ανεχτώ και τη διαφορετική αντιμετώπιση του τουρίστα από τον ηθαγενή. Τελικά έχω το αποτέλεσμα αυτό. Άντε να τα δεχτώ ρε παιδί μου όλα αυτά. Πες ότι έτσι, για την οικονομία της συζήτησης τώρα, να μην μπεδευόμαστε. Πες ότι έτσι κι αλλιώς ξέρεις πόσα έχεις δεχτεί εδώ, ήδη τα δέχεις. Αποτέλεσμα έχω. Πού είναι ρε παιδί μου τα λεφτά? Πού είναι η οικονομική αποτύπωση της θυσίας που κάνω? Πούντι. Ενώ μιλούσανε για τουρισμό που θα φτάσει κοντά στο 50, ίσως και στο 60% των επιπέδων, όχι των περσινών φυσικά, του 19, που ήταν μια κανονική χρονιά, πιο προ-κορονοϊού, ξαφνικά αρχίζει ο στόχος αυτός να χαμηλώνει. Γιατί ξαφνικά βλέπεις ότι το μοντέλο, τουλάχιστον από αυτή την πρώτη, κοντεύουμε εβδομάδα πια, που έχει στην ουσία ανοίξει, γιατί δεν άνοιξε στις 14-15 την Παρασκευή, είχαμε ήδη ξεκινήσει με πτήσεις και υπάρχει και το ζήτημα των προκρατήσεων, που βλέπεις πως θα κινηθεί η αγορά και βλέπεις ότι δεν βγαίνει τελικά τόσο πολύ. Και ο Υπουργός των Οικονομικών, από εκεί που ήμασταν στο θα πάμε στο 50-60% των καλών ετών, τώρα είμαστε γύρω στο 40 ως προσδοκία και βλέπουμε αν θα το πιάσουμε και αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί φαίνεται ότι η αγορά δεν χαμπαριάζει. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, η αγορά δεν είναι το φιλικό πεδίο συνεντεύξεων που δίνουν τα ελληνικά κανάλια στον κύριο Θεοχάρη. Η αγορά μοιάζει πιο πολύ με τον BBC που τον βάζει κάτω και του λέει, κουμπάρε, είναι ασφαλές να έρθω στη χώρα σου? Ναι, του λέει αυτός, μα δεν έχεις τον εμβολιασμό αυτό που... Όχι, όχι, δεν είναι αυτά. Μα έχεις πολλά κρούσματα? Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Και ρωτά ο τουρισμός. Και όταν ρωτά, παίρνει απαντήσεις συνήθως. Και τώρα βλέπεις ότι η Πορτογαλία, που εφάρμοσε ένα πολύ σκληρό, πολύ αυστηρό lockdown, μικρότερο σε διάρκεια και όχι 5-6-7 μήνες πόσο ήμασταν εμείς, τώρα έχει αποτελέσματα γιατί είναι στην πράσινη λίστα. Ή η Γαλλία που φαίνεται να μην ανοίξει, όχι φαίνεται, που αποφάσισε να μην ανοίξει άμεσα τον τουρισμό της, τουλάχιστον στα νότια παραλία της, εκεί που έχει τουρισμό. Φαίνεται να βγαίνει κερδισμένη γιατί οι προκρατήσεις και θα ανοίξουν 15 Ιουνίου, ίσως και τέλος Ιουνίου στην Γαλλία. Και εκεί φαίνεται να εμπιστεύεται περισσότερο ο κόσμος, γιατί σου λέει ρε παιδί μου, αυτοί εδώ φαίνεται να ξέρουν τι κάνουν. Πάμε να δούμε, άσε να πέσουν τα κρούσματα, άσε να γίνουν λίγο και οι εμβολιασμοί. Και τελικά στο επίπεδο των προκρατήσεων έχει περισσότερες η Γαλλία που το πηγαίνει μαζεμένα και επιφυλακτικά, και λιγότερες εσύ που είσαι και μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός από τη Γαλλία που να πάρει ευχή, και τελικά δεν βγαίνει το γλυκό. Boys I cannot trust with dirty toys, just never play. Got to find your own way. You need a way to take me down, sunny boys. I cannot trust with dirty toys, just never play. Got to find your own way. You need a way to take me down. They don't wanna see me, don't wanna call me, and I'm going blind, I'm feeling down. The love is prison, but Meryl set me free. No run away, be a fugitive. Είναι αυτό το κακό, ξέρετε τι έχει γίνει. Ενώ εμείς νομίζουμε ότι είναι ακόμα πάνω στα βελανίδια, πάνω στα δέντρα και τρώνε βελανίδια, αυτοί οι μπαγάζιδες έχουν ξυπνήσει. Και εκτός από τα Greek statistics που τους δίνουμε εμείς, πόσα είναι τα κρούσματα και πόσα ότι θα τα ρίξουμε και πού πάνε και το 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί, εδώ πουλάει το σανό. Εδώ πουλάει. Γιατί πες, άμα έχεις και όλα τα κανάλια να λένε 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί, 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί, αφού είναι 2.800 και κάποιοι ακόμα είναι που έχουν κάνει διπλή και είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί. Όχι, εδώ σου λέει 4 εκατομμύρια, 4.400 έχουμε φτάσει τώρα. Θα πάμε μέχρι τα 5.5 μέχρι τέλος Μαΐου. Εμβολιασμοί, όχι εμβολιασμένοι. Έλα όμως που ο άλλος δεν το τρώει, το σανό. Κατέβηκε από τα δέντρα, τέλειωσε με τα βελανίδια, έφτιαξε και έναν στοιχειώδη πολιτισμό και δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις με τα Greek statistics. Τι να κάνουμε τώρα. Ατυχία. Ατυχία ρε εσύ. Κρατήστε ένα θετικό νέο μέσα σε όλο αυτό, ότι από την Παρασκευή που μας έρχεται ανοίγει για όλους η δυνατότητα, μάλλον ψέματα, όχι για όλους, από τους 40 και πάνω, γιατί μέχρι τώρα είναι από τους 45 και πάνω, η δυνατότητα να κάνουν εμβόλιο όχι μόνο με το AstraZeneca αλλά και με το Pfizer. Ήδη οι ακυρώσεις για το AstraZeneca, λέγαμε και χθες όλη αυτή την συζήτηση για τις θρομβώσεις, για τα περιστατικά αυτά, η περίπτωση της Κρήτης από την Ιερά Πέτρα με τον άνθρωπο, χθες μίλησα και από κοντά με τον πατέρα του, πραγματικά μια πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση και σπάνια περίπτωση, που όμως έλα που σπάει ο διάολος το πόδι του και συμβαίνει, τι να κάνουμε τώρα. Και άμα συμβεί σε σένα, δεν είναι μια σπάνια περίπτωση πια, μετά είναι η περίπτωση δική σου, του δικού σου ανθρώπου, της δικής σου ζωής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το είπε και ο κύριος Θεμιστοκλέους, εχθές έβγαλε αρκετές ειδήσεις στην ενημέρωση, ότι το σκεύασμα της AstraZeneca έχει την μικρότερη απορροφητικότητα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, που πάει να πει με απλά ελληνικά, αφήστε το απορροφητικότητα κλπ, πάει να πει ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που ακυρώνει τα ραντεβού του, 65% είναι η απορροφητικότητα των εμβολίων, ενώ τα άλλα δύο, το Pfizer και το Moderna, είναι στο 88 και στο 84,3 αντιστοίχως. Και άντε να πεις τώρα στον πολίτη που δεν βγαίνει κανένας να του απαντήσει, πέρα από το ότι γενικά οι εμβολιασμοί είναι ασφαλείς. Ναι, γενικά είναι, σωστό. Στις περιπτώσεις αυτές τι γίνεται. Και τελικά έχεις ακόμα να βγάλεις από πάνω σου. Δεν θα ξαναπάρουμε AstraZeneca, όλη η Ευρώπη το είπε, αλλά ό,τι πήραμε πρέπει να το, να πω την κακιά τη λέξη τώρα που δημιουργεί, ξέρετε, αντιδράσεις, να το ξεστοκάρουμε, που είπε ο Τσίπρας και είχε απόλυτο δίκιο όταν το είπε. Ναι, πρέπει να το ξεστοκάρεις και έχεις ακόμα καμιά 500.000 και βάλε εμβόλια. Λίγο έχει προχωρήσει το ξεστοκάρισμα, γι' αυτό ανοίγει για τους 40-44, αλλά για τους 30-39, ακόμα εκεί, μόνο AstraZeneca, και άμα θέλετε. Στους 30-39 ήταν και ο 35χρονος, είναι ο 35χρονος, ο άνθρωπος φαίνεται να ξεπερνάει το πρόβλημά του από την Ιερά Πέτρα που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Στα του κορονοϊού δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω τα χθεσινά νούμερα. Όχι τόσο γιατί έχει σημασία, ναι, μειώθηκαν. Ήταν 1.400 κρούσματα, 1.402 για την ακρίβεια, από τα 3.500 που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Είναι καλύτερα όπως και να το κάνεις. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα και εδώ. Ain't about what you have lost now, only what they have gained. Yes, I guess I see. Πόσα είναι τα τεστ που έγιναν για να βγάλεις τα 1.402 της χθεσινής ενημέρωσης? Είναι 5.352 τα μοριακά, τα PCR, και τα rapid είναι 17.976, δηλαδή 18 πες και 5, 23. Stop them ships upon the sea, well, hallelujah. Σε 23.000 τεστ, 1.402 κρούσματα. Τώρα εδώ θέλω να ανοίξετε μια παρένθεση, να πάμε μερικές μερούλες πίσω, τέλος προηγούμενης εβδομάδας, ενημέρωση του κυρίου Σκέρτσου, την θυμάστε, όταν μας έλεγε ότι άνοιξε, ήρθε το καλοκαίρι, μας είπε ο κύριος Σκέρτσος, και ένας από τους λόγους είπε που ανοίγουμε έχοντας περισσότερα κρούσματα από αυτά που είχαμε όταν κλείσαμε το lockdown, ένας από τους 4 λόγους ήταν ότι πια έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τεστ, και μάλιστα λέει φτάνουμε μέχρι και τα 80.000 τεστ, και το 80 ακούγεται ωραίο, γεμίζει το στόμα. 80.000 τεστ κάνουμε, λέει. Έλεγα τότε ότι είσαι σίγουρος ότι κάνουμε 80.000 τεστ κάθε μέρα? Και άμα τα κάνουμε αυτά τα 80.000 τεστ, πόσα θα βγουν τα κρούσματα? Γιατί εχθές κάναμε, να το ξαναπώ το νούμερο, εχθές κάναμε 23.000 και είχαμε 1.400. Αν το κάνεις επί 4 το 23.000, θα γίνει επί 4 και το 1.400, που πάνε να πει ότι φτάνεις κοντά στα 5 και τα ξεπερνάς τα 5.000. Δεν πιστεύω να είναι εκεί τα κρούσματα. Ή επειδή κάνουμε λιγότερα τεστ, απλά δεν τα βρίσκουμε. Sure. Αλλά θα μου πεις, με το αν και με το εφόσον και με την απλή μέθοδο των τριών, δεν κάνεις ούτε υγειονομικό σχεδιασμό, ούτε οικονομικό σχεδιασμό για τους τομείς που θα ανοίξεις. Και τελικά πώς τον κάνεις αυτόν τον σχεδιασμό, με το καλά υπολογισμένο ρίσκο που έλεγε πέρυσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή με το ανοίγουμε πανιά που είπε φέτος ο Χάρης Θεοχάρης, και με το All You Want Is Greece. First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside a seat. Let this super string theory. Ay, ay, ay, ay, accelerate the protons. I stir it twice and then just admit. Cause I don't read the Bible. Ζούμε σε μια χώρα που περιπλανιέται από το ρίσκο με το άνοιγμα του τουρισμού, από την αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία και το πότε θα χτιστεί το τείχος ανοσίας, από την αγωνία για το αν θα πάνε καλά όλα με τον εμβολιασμό μας και αν θα τύχει σε σένα η στραβή, και με την ανάγνωση άρθρων για το ποια οπλικά συστήματα από αυτά που δοκιμάζονται τώρα στα κεφάλια των Παλαιστινίων θα αγοράσουμε και ενδεχομένως κάνουν και για μας. Σήμερα θα βρίσκεται στην Γάζα και στο Ισραήλ ο Νίκος Δένδιας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ακριβώς την ώρα που διαβάζεις για το ποια οπλικά συστήματα μας κάνουν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάνει συζήτηση για αυτά και θα μου πεις ποτέ μην αποκλείεις τίποτα. Υποτίθεται ότι πηγαίνει εκεί για να δείξει τον ρόλο που έχει η Ελλάδα μας, τον διαπραγματευτικό ρόλο, τον μεσολαβητικό ρόλο για να είμαι ακριβής, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες και αραβικές χώρες, για να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή. Στις ανακοινώσεις βεβαίως της ελληνικής πλευράς η ανάγνωση των γεγονότων είχε να κάνει μόνο με το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Υπήρχε και ως φράση το αίτημα για την δημιουργία δύο κρατών, αλλά αυτό μάλλον δεν το συζητά κανείς πια. Έχεις και εδώ το μέτωπο της λογικής, αυτό που σας έλεγα από την αρχή και που με αυτό θα πάω προς το τέλος. Το μέτωπο της λογικής δεξιών και αριστερών, και εκεί είναι η ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, που σου λένε δες ποια είναι τα συμφέροντά μας. Μην βλέπεις τους νεκρούς από την πλευρά της Γάζας, δες ποια είναι τα συμφέροντά μας. Και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Και άμα το πολυκουράσεις το θέμα και άμα πεις μα η ηθική, το δίκαιο και όλα αυτά, αρχίζουν και να πηγαίνουν και σε άλλα θέματα του στυλ «για την Ιεμένη δεν λέτε τίποτα». Κοίτα να δεις ρε εσύ που έχω ξεχαστεί και δεν είπα τίποτα για τη σφαγή στην Ιεμένη τόσο καιρό και τώρα δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω για τους Παλαιστίνιους που τους σφάζουν, που είναι και πιο κοντά στη γειτονιά μου από την Ιεμένη. Και αυτά ακούγονται από αριστερούς ανθρώπους, δυστυχώς, δεν θα εκθέσω, δεν θα πω. Από ανθρώπους που θεωρούν ότι ακόμα και το τείχος στον Εύρο, εφόσον οι καταστάσεις είναι έτσι, τι να κάνουμε, πρέπει να παραμείνει μέχρι να αλλάξει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό. Με αυτά σας αφήνω για σήμερα. Ανοίξτε τα προσπέκτους, ανοίξτε τα site κλπ. Να δείτε τι θα αγοράσουμε από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει ένα παζάρι αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια ανοιχτή εμπορική έκθεση για όποιους θέλουν να αγοράσουν τα καλά και υπερσύγχρονα όπλα που δοκιμάζονται στα κεφάλια των Παλαιστινίων. Ανοίξτε το προσπέκτους, διαλέξτε, πάρε, πάρε. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.